навіки вічні. Українська держава повинна стати найсприятливішим середовищем для творчості і розквіту як окремої людини, окремих національних меншин, так і всього українського суспільства. Такою вона стане, коли з її живого організму будуть усунені антипатріоти, зрадники, кати українського народу. Це неодмінно відбудеться тоді, як колективний інтелект за допомогою національного духу, патріотизму, набуде необоротних ознак об'єднувальної сили в суспільстві. Інтелект повинен підпорядковуватися державному патріотизмові. Ідеологія державно-незалежницького патріотизму найблагородніша, найчесніша і найчистіша система формування суспільної свідомості, громадянської позиції кожного мешканця країни. Вона активно сприяє прогресивному розвитку суспільства, нікого не ображаючи, не принижуючи. Вона не роз'єднує, а об'єднує. Вона не руйнівник, а будівник. Ідеологія патріотизму щодо незалежної України повинна стати державною ідеологією. Звертаюся до іншомовних громадян України. Хто б ви не були за національністю, ви є політичними українцями. Ваше життя, ваша діяльність, ваш добробут чи злиденність, ваші великі і малі проблеми – все це перебуває на території України, а в її законодавчому полі, в її реальній дійсності. Якщо всі ми, українці, росіяни, татари, євреї, будемо дбати про Україну як про свою хату, свій дім, своє місце життя своїх нащадків, то спільними зусиллями ми зробимо Україну сьогодні кращою, ніж учора, завтра кращою, ніж сьогодні. Ми повинні бути об'єднані іменем України. Дорогі українці, всі ми разом узяті є великим народом. Однак величність наша сьогодні виражена лише кількістю. Духовно, національно ми залишаємося, на жаль, малим народом. Настав час подолати цю малість. Маємо достатні умови, щоб стати духовно, національно великим народом. Обставини вимагають. З 1991 року Україна набула статусу рівноправної держави у міжнародних відносинах. Відтоді державні інтереси України є одночасно інтересами кожного громадянина України. Тому сьогодні дбати про Україну, любити Україну є не тільки правом, а й синівським обов'язком кожного з нас. Україна – держава, тримається на двох патріотичних опорах – народ-патріот і президент-патріот. Президент має бути найбільшим патріотом України серед усіх нас. Наша країна повинна стати об'єднаною Україною. Перебуваючи в роз'єднаному стані, Україна являє собою країну маленьких людей. З цим не можна змиритися. Президент і народ мають разом працювати над поліпшенням життя. Враховуючи існуючий розвал, ця робота буде тяжкою, як для рядового громадянина, так і для президента. Тільки в об'єднаній праці може успішно розвиватись і перемагати об'єднана Україна. Було б добре, якби громадяни України добровільно і на громадських засадах проявили ініціативу працювати, наприклад, один день у місяць на всенародне благо. Хто може більше, хай це зробить. Україну можна підняти з колін лише великою, самовідданою,